Quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella de dia. I ara que n'assó grandet, m'he posat a mala vida. M'assó posat a robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Vaig robar un traginer que venia de la fira. Li prengui tots els diners la mostra que duia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella de dia. Quan he tingut prou diner, he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient que m'hi casaria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella de dia. La justícia m'ha pres i en presó fosca em duia. La justícia m'ha pres i em farà pagar la vida. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella.